एक बात खास है, संसार को, शरीर को, संसार को अपनी तरफ खींचना है, ये है भोग, और उसी तरह अपने को खिंचाना है, ये है योग। अपने को उनकी सेवा में लगाना है योग, उनको अपनी सेवा में लाना है, इस नाम है भोग। भोग से रात दिन बनाना होगा, खास चीज है ये। और अपने को उधर बताना है, उनकी संसार की सेवा में, ये योग हो जाएगा। तो संसार के साथ में वियोग करना है, मानवों की सेवा करना, अपने को लेना नहीं है, इससे मैं मुक्ति, और अपने में लेना है इसमें बंधन। आदत ऐसी बनी हुई है कि किसी से अपने ले ले, बस संसार से भी, भगवान से भी, महात्मा से भी, नथी अपने ले ले, इसमें घाटा होता है। ये युक्ति है, बढ़िया चीज है ये। अपने देने की इच्छा है, यही पतन की बात है, और अपनी तरफ से सेवा करना है, यही उत्थान की बात है। अपने में है जो सेवा करो उसकी, योग हो जाएगा, और लेने की इच्छा कर भोग हो जाएगा, लेने को देने की तब फल लगेगा। लेने की इच्छा से भोग होता, भोग भोग में अपने प्रतंत्रता होती है, भोग का दास होता है। योग में अपनी उन्नति है, भोग की उन्नति है, और भोग में अपना नाश है, अपना पतन है, और भोगों का आधार भोग वस्तु का दास है, उसका नाश होता है, अपना पतन होता है, दोनों का हानि होती है। योग में दोनों का लाभ होता है, दुनिया का लाभ होता है, हमारे को लाभ होता है, दुनिया का लाभ है उससे भी अपना लाभ ज्यादा होता है, त्याग से शांति मिलती है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति मिलती है, तत्काल ही अंतर नहीं पड़ता। भगवान से अशांति होती है सदा के लिए, और सुन गए खास अंतर है ये। तो हो सके तो अपने से सुख पहुंचाओ, एक को आराम पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, तो उसमें उन्नति होगी हमारी। हरे सु लेने की इच्छा होती, इसमें दूसरों के नुकसान ही है, पर अपना नुकसान बहुत बड़ा भारी है। जहां लेने की इच्छा होती है वहां पतन होता है, देने की इच्छा होती वहां उन्नति होती है। पर देना भी दो तरह होता है, देना देने के लिए होता है, देना लेने के लिए होता है। देना लेने के लिए होता है वो लेना ही होता है, वो देना नहीं होता है। देने के लिए देना होता है वो देना होता है। हम देंगे तो वो ज्यादा देंगे, हम देंगे तो वो ज्यादा, ऐसी इच्छा है। वो खेती करके सब जानते हैं, जमीन में जितने दाना डालते उससे बहुत बुरा दान पैदा होता है, तो खेती में धान डाल देता है। तो लेने के लिए देना है वो देना ही है, देना देने के लिए देना है, लेने के लिए है ही नहीं, केवल सेवा करनी है, जो सुख पहुंचाना है, ये निर्मलता आती है एकदम। लेने की इच्छा नहीं, लेने की इच्छा न रहने से लेना अधिक मिलता है, पर ये हरेक को विश्वास नहीं है। बात ऐसी है, चीज की जरूरत पहले पड़ती है, पीछे वस्तु मिलती है, और देना ही देना जैसा वो तो जरूरत मिलेगी, उससे पहले वस्तु आएगी। बात एक कायदे ही है, पर इस कायदे पर विश्वास नहीं है। देना का विश्वास होने देना ही देना दया देना, तो भक्त पर अपने देने की आवश्यकता होगी तो वस्तु अधिक मिलेगी। परंतु आदत ऐसी पड़ी हुई है लेने की लेने की, जैसे कि पशु है, वृक्ष है, ये जो है ये तो लेने वाले हैं, ये लेने ही लेने वाले हैं। मनुष्य में दोनों बातें लेने भी है, परंतु लेना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए, तो देना ही हुआ सभी। पशु आज देना जानते ही नहीं, आप उसे ले लो, वृक्ष है पशु है उसे आप ले लो, आपकी मर्जी है। कृष्ण फल ले लो, कृष्ण पत्ता ले लो, कृष्ण जल ले लो, उनसे घड़ी उंडी ले लो, तो लेना ही आना आता है। विष्णु से ग्रंथ दे दे, पता नहीं है पशुओं को, पता नहीं है इस बात को, लेना ही लेना है। मनुष्य में दोनों चीजें है, परंतु दोनों चीजों को काम लेने में ही लेता है, लेना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, तो पतन होता है। देना ही देने के लिए, लेना भी देने के लिए, देना ही देना, धरा ही देना है, पर लेना है ही नहीं, तब मुक्ति होती है। ये साधक में और साधारण आदमी में फर्क होता है। साधक वही हो सकता है जिसे देना ही देना है, किसको देना है वो साधु होता है। लेना देना ये साधारण आदमी, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, इसे वो देना ही देना, वो जन्म मरना नहीं जाएगा, वो जन्म मन से रहित हो जाएगा। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयक्षीण रूप साक्षिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूत हिते रता। ब्रह्म की प्राप्ति चाहो चाहे सगुण ब्रह्म चाहो, सर्वभूत हिते रता। पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, पर प्रिया सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माहे, जगत तिनका जगत दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का इतवास करता है, उसी लिए संसार में कोई चीज दूर रहती थी, शोर चीज आती है, पहले चीज आती है फिर जरूरत होती है, और पहले जरूरत होती है फिर पशु मिले नहीं मिले। लघुपति करोड़पति अरबपति पैसों वाला उनके यहाँ पर जरूरत रहती, वो जो दरिद्री रहती है वैसी वही जरूरत रहती है। अमुक वध नहीं है, अमुक वध नहीं है, वस्तु रहता मोटर है, कारीगर नहीं है, ठीक नहीं है, टायर नहीं है, अमुक चीज नहीं है, नहीं नहीं कि लाइन लगी रहती। लोगों में बहम है कि मैं धनवान हूँ, खुद के बहम होता है मैं धनवान हूँ। तो सो दरिद्री साहब ये कारण रोटी नहीं है, वह मैं करोड़पति में रुपये पद नहीं। भगत पर चीज का अभाव होता है और चीज मिलती नहीं, ये सब में है, सब में ये वास्तव में वही मिलती है। जिनको वैराग्य है उनके लेने की इच्छा में नहीं रहती, भूख लगने पर भी एक संत की बात सुनी, संत की, संत ने एक संत से पूछा कि आप भिक्षा भिक्षा एक बार रखते हैं, दूसरी बार भूख से भूख लगती है, लगती है तो भूख लगी तो भूख लगी भिक्षा पा लेने, के भिक्षा नहीं जाओ तो भूख ही पा लेने, भूख पे भोजन कर ले, भूख का भोजन होता है। ये साधु जान के दूसरे को पता नहीं, भूख को भी पा लेते हैं, आज भोजन कर लिया, आज क्या बात नहीं करेंगे। जैसे एकादशी होती है नहीं, भूख तो लगती है, आज पाएंगे नहीं तो क्या कहेगा, भूख ही पा लिया, भूख का ही भोजन कर लिया, भोजन चाहिए नहीं तो भूख का ही भोजन कर लेते हैं, आज पा लिया, क्या के भूख पा लिया, बस उस लेने की इच्छा नहीं रहती, लेने की इच्छा नहीं रहती, उसको चीज बहुत मिलती है। लेने की इच्छा से चीज कम आती है, लेने की भीतर से इच्छा बढ़ जाए तो चीज इतनी आती है कि जिसको काम में ले ही नहीं सकते, बात है इसकी। परंतु बिना त्याग में समझ में नहीं आती बात, ये एकदम त्याग करे तो कल भूखा ही ना पड़े, कपड़ा ही नहीं है, ऐसा पता है। परंतु उसको आदत बना दे अपने कि अपने मांगना नहीं है भाई, तो फिर आनंद हो जाता है। तो भीतर से मंगता अपना हटाना है, ये असली चीज है। एक भक्ति बात सुनी है, एक भक्त था एक शिला पर गया था, 12 वर्ष एक शिला पर रहे और पास में एक दाड़ का वृक्ष था, फल लगे तो फल नहीं पता ही खड़ा होता है, दाड़ होती खाली होती नहीं पत्ता खा गया था, खा लिया 12 वर्ष और 12 वर्ष भगवान प्रकृति बोलो मांग बता बता मांगो तो बोला कि आपकी आदत खराब हो गई, मिले उसे मांगो मांगो सबको मांगते समझ लिया होंगे इसको मैं मांगू तो मांगू इज्जत होनी चाहिए आदमी की इज्जत रखनी चाहिए किसी की मांगेंगे मांगूंगे मांगू तो किसी को कहना चाहिए मांगू जो मैंने कह रही मांगू तो हम मांगे थोड़ी है पहले हिसाब करो हम 12 वर्ष तक एक वृक्ष के पत्ते और फोड़े फूल खा कर रहे रिक्शा भर रहे हिसाब करना चाहिए ना कितना तपस्या करिए भगवान हिसाब कर क्या करेगा नहीं हिसाब करनी चाहिए और ज्यादा कहा तो वशिला बोली कि 12 वर्ष तो मैं रहूंगी इसके ऊपर वो तो सगे है ब्याज धारो पर ब्याज 12 वर्ष वो वृक्ष गया तोड़ तोड़ खाइए मेरे को 12 वर्ष में हूँ चौबीस वर्ष तो असली चीज है चौबीस के बाद पसे होगा मतलब प्यास वो पीछे मैं तो हम कहते तो मांगू भगवान मांगू मांगू जो मिल जाए उसे मांगू मांगू सबको मांगता समझ लिया आपने कि भाई फूल हुई मना मांगना भी है ऐसा बहुत कम मिलता है न मांगने वाले को तो वास्तव में मांगना है ये ही भीतर से चाहना ही मांगना है बाहर से मांगना तो कौन है मांगना भीतर से मांगना ही मांगना है तो भीतर से मांगना ही पड़ जाए तो साधक होता है साधक को सबसे पहले ये धर कि हमें मांगनी नहीं है धरेंगे ये चीज त्याग करना है फिर कुछ वर्षों के बाद इस बात का अनुभव होता है कि जरूरत पूछनी पड़ती है चीज पहली आती है लखपति करोड़पति अरबपति अरबपति अरब रुपया अरब रुपया है उनके भी हाव भाव रहता है वस्तु का भाव जैसे दरिद्री से दरिद्री आदमी के जो भाव है वो भी वस्तु का भाव बन गया वस्तु का पूरी मिलती नहीं जरूर है वस्तु मिलती नहीं और मिलेगी नहीं ना खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ कहता करोड़पति रघुपति तो उसमें कोई फर्क नहीं है फर्क में लोग समझते हैं ये रुपया है बहुत बड़े आदमी है तो दे दी को बात है जो विशाल है कृष्णा दरिद्री को जिनके कृष्णा विशाल है वही घना खाए वही घना दे दी थोड़ा दे दो थोड़ा दे दी छोटा धर्मी धरती छोटा दे दी है बड़ा आदमी बड़ा दे दी है छोटा आदमी ने 1,00,000 रुपए घटा ले ही को नहीं उनके 1,00,000 करोड़ घटा बटपुर पर 10,00,000 का 20,00,000 का घटा दफा 10,00,000 का 1,00,000 का 1,00,000 नहीं घटा घटा साधारण आदमी घटा लगी नहीं का लाख का घाटा रही थी तो घाटा बहुत था घाटा रहते पहले वस्तुओं घाटा चीजों घाटा तो भाई ये चीज बदती है जब साधक हो जाता है साधन में लग जाता है सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगता है तो घाटा मिलता है रुपया होने से घाटा नहीं मिलता लोगों ने बहम है कि रुपया हो जाए तो घाटा मिल गया थोड़ा थोड़ा फर्क है कोई बस उतरेगी तो ले ले मेरी व्यवस्था ले ले नहीं मेरी कहां ले बेचारा तो फर्क है परंतु घाटा में फर्क नहीं है घाटा ज्यादा होता है जितना रुपया अधिक होता उतना घाटा ज्यादा रुपया कम होता घाटा कम थी ये बात है। इस वास्ते असली चीज है कि लेने की संसार क्या इच्छा ले, संसार तो सबका सब मांगता बेचारा, इसे ले चीज क्या, सब मांगे वाले मांगे वाले मिल जाए, विश्व जगत मिल जाए, इसे मिल जाए, मनुष्य से मिल जाए, गाय से मिल जाए, भेड़ से मिल जाए, बकरी से मिल जाए, भैंस से मिल जाए, मनुष्य से मिल जाए, ले ले बस, ये जन्म मरण का कर्म है। और भीतर जाएगी इच्छा मिल जाए जन्म मरण मिल जाएगा, भीतर से इच्छा मिल जाएगी। हमारे सामने ऐसी बात आई, एक माई दे गई कि अपने इच्छा से कोई नहीं रुकाऊंगा, पानी कोई पिलाते तो पी लेंगे नहीं तुम्हें। मैंने कहा भाई ऐसा मत करो, मैंने तो सदा हमारी कायरता है उसको मिलता भी मांगे नहीं, घर कोई पिलाते तो पी लेंगे नहीं तो बस कहेंगे नहीं गुजर पाओ हमारे गुजर चाहिए हमारे तेसला भी है कोई पिला के पी लेंगे। एक साधु मिले, दो ही बेटी मिली हमें, दो ही एक साधु मिले महान भोजन करोगे ना, पूछ रहे तो ना अद्दे तो भोजन भोजन कर लेंगे, भोजन कर लेंगे पूछे तो ना, और फिर माने जी भोजन आज कल देखा नहीं है कि नहीं हमारी ये पता नहीं, बहुत कम आदमी बहुत कम। एक साधु मिले, एक संत थे उन्होंने बात बताई, बैरीनाथ गए वहां एक साधु मिले, उनकी आंगुली की पीड़ा हो रही थी, कोई फंसे निकल गई आंगुली की पीड़ा हो रही, कहेगा कि अस्पताल है जाकर तो पट्टी बांध दो, पट्टी बांध देंगे। कहते पीड़ा जो है ये हम सह लेंगे, तो मेरे पट्टी बांध दे ये सहा नहीं जाएगा, ये कहना सहना नहीं जाएगा हमारे से, पीड़ा उसे देगा तो पट्टी बांध दो, अमुक काम कर दो हमारा ये मन सहा नहीं जाएगा, समझ में नहीं आती बात, समझ में नहीं आती बात। तो अनुकाल ये मन सहा नहीं जाएगा, काम जो तय करना चाहे जो सह सके आदमी तो इन्हें सह नहीं सकेंगे, तो पट्टी नहीं बताई ये हमारे सहा नहीं जाएगा, काम होते हैं डरते हैं, ये पीड़ तो सहते हैं पीड़ वो सह देंगे, पट्टी बांध तो ये नहीं। इससे भी कुछ लेने की इच्छा करना ही बड़ा भारी कठिन काम, बहुत कठिन काम है, ये काम हमारे से होगा नहीं, हमारे से होगा नहीं काम। लोग चोरी कर ले चाला क्यों रहे, ये ठगने के लिए मैं साधु की वो बात बहुत कम है, सब भेजना बड़ी कठिन है। वास्तव में वही बात है, मांगनी इच्छा नहीं है, लेने क्या इच्छा, डायरेक्ट क्या इच्छा करे, मस्त रहे अपना वर्ष देने की, जो कुछ हो देने की इच्छा हम है तेरे पास, जो है उस बात पे हो भाई, सुनते दो कोई बात कह दो सुना दो। एक पोती ब्राह्मण ये बात बड़ी अच्छी रही, कहे दूजा सुनना चाहे तो सुनाएंगे, दूजा कहे तो भोजन करेंगे, दूसरा पिला है तो सिर्फ पियेंगे। ये सत्य को स्वीकार किया तो हमारा जीवन स्वतंत्र हो गया, गुरु ने कहा ये हमने स्वीकार किया हमारा जीवन सफल हो गया, शिवर खुशी हो गई, आनंद हो गया। अन्न जड़ और बात खिलाना चाहे तो खाएंगे, पीना चाहे तो पियेंगे, सुनना चाहे तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना। ये त्याग की बात थी, त्याग जीवन बड़ा शुद्ध हो गया। जिस दिन ये बात आई सामने, कुछ तपस्या करनी पड़ी, दान देना पड़ा, और हमारा जीवन सफल हो गया, जीवन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। सुनने वाले चाहे तो सुनाएंगे, भोजन देने वाला चाहे तो खा लेंगे, पानी पिलाने वाला चाहे तो पी लेंगे, अपनी तरफ से नहीं। तो संसार में लेने की इच्छा है, यही जन्म मरण का कारण है। अपने भीतर से त्याग हो सजनों, त्याग तभी होता है, खाने पीने की भी इच्छा नहीं, वो भी अपनी इच्छा नहीं है। बात ऐसी है सिद्धांत में भूख भी खाने मिल जाएगी। एक साधु देखे सौसरा में आज भोजन भेज देते, वो अपना रेलवे का स्टेशन नहीं सिंगल, उसके पास मसाले मसाला में रहते थे, भोजन भेज दे रू जी ना सात सौ स्वामी महाराज से देखा मैंने। बोले अगर साधु होने के बाद मैंने मांगा नहीं कभी, कभी भिक्षा नहीं हुई। एक दिन भूखा था, ठंडे की ठेस पर लड्डू ला दिया, मुक्त से मुक्त लड्डू ले लिया, कोई दे तो ले लेगा, मांगा नहीं। ये नहीं कि भूखा है, अरे एक साधु मिला, एक साधु बात सुनी, कोई सुना है। बात यह है भाई, अपने लेने की इच्छा नहीं है, उसका निर्माण नहीं होता, भीतर से इच्छा मिट जाए, ऐसे साथ मन बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, लेने की इच्छा मिट जाए, लेने की इच्छा ही मिट जाए भाई। लेना देना है भोग और देना है योग, योग और भोग, देने की सही भोग है। नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 17 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।